Evelyn, James Joyce. Seslendiren Akın Altan. Pencerenin kenarına oturmuş, akşamın caddeyi istila edişini seyrediyordu. Başını pencerenin perdesine yaslamıştı. Burun deliklerinde tozlu kreton kokusu. Yorgundu. Gelen geçen pek yoktu. En uçtaki evde oturan adam da evine yollandı. Beton kaldırımda takırdayan, sonra da yeni kırmızı tuğla evlerin önündeki çakılları gıcırdatan ayak seslerini işitti. Bir zamanlar arsaydı orası. Her akşam bütün mahallenin çocuklarıyla birlikte oynarlardı. Sonra Belfast'ten gelen bir adam arsayı satın alıp üstüne evler yaptırdı. Kendi bozarmış küçük evleri gibi değil. Çatıları ışıldayan pırıl pırıl tuğla evler. Caddede oturan çocuklar o arsada oynardı. Divine'lar, Water'lar, Dan'lar, küçük sakat Kyo, kendisi ve kardeşleri. Ernest ama hiç oynamazdı, büyümüştü artık. Babası çok zaman gelir, karaçalı bastonuyla kovalardı onları oradan. Ama genellikle küçük Kyo erkete durur, babasının geldiğini haber verirdi. Gene de epey mutluydular o zaman. Babası o zamanlar o kadar kötü değildi. Hem annesi de sağdı. Çok çok zaman geçmişti o günlerden bu yana. Kendisi, kız ve erkek kardeşleri hepsi büyümüştü artık. Annesi ölmüştü. Tizi Dan da ölmüştü. Water'lar da İngiltere'ye dönmüşlerdi. Her şey değişiyor. Şimdi o da öbürleri gibi gitmek üzere, evinden ayrılmak üzereydi. Ev. Baktı odaya. Bunca yıldır haftada bir tozunu aldığı bütün o tanıdık nesneler, bütün bu tozun nereden geldiğine şaşa şaşa. Ayrılacağını düşünde bile görmediği bu tanıdık nesneleri, belki bir daha hiç görmeyecekti. Oysa, Kutsal Margaret Mary Alıkaya verilmiş sözlerin renkli dökümünü sunan litografyanın yanındaki, kırık dökük küçük orgun üzerinde asılı, sararan fotoğraftaki rahibin adını bile öğrenmemişti bütün bu yıllar süresince. Babasının bir okul arkadaşıydı. Babası ne zaman fotoğrafı bir misafire gösterse, kayıtsızca, ''Şimdi Melbourne'de'' derdi. Razı olmuştu gitmeye, evinden ayrılmaya. Doğru mu yapmıştı? Sorunu iki yanıyla da tartmaya çalıştı. Evindeyken hiç değilse barınağı, yiyeceği vardı. Hayatı boyunca çevresinde bildiği insanlar vardı. Evet, çok çalışmak zorundaydı. Evde de, işte de. Mağazada ne derlerdi acaba arkasından? Biriyle kaçtığını öğrendikleri zaman. Budala derlerdi. Belki de yerine birini almak için de ilan verirlerdi. Miss Gavin pek sevinir. Takmıştı ona. Özellikle de yanlarında başkaları varsa. Miss Hale, hanımların beklediğini görmüyor musunuz? Biraz canlı olun. Miss Hale, lütfen. Mağazadan ayrılmanın pek üzülecek yanı yoktu. Ama yeni evinde, bilinmedik uzak bir ülkede, böyle olmayacaktı. Evlenmiş olacaktı o zaman. O, Evelyn. İnsanlar o zaman ona saygı gösterecekti. Annesi gibi davranılmayacaktı ona. Şimdi bile, 19'unu geçmişken, babasının kaba kuvvetinden korkuyordu. Çarpıntılarının bundan ileri geldiğini biliyordu. Çocukken, büyürlerken, babası hiç Harry ile Ernest'ı dövdüğü gibi dövmemişti onu. Kız olduğu için. Ama son zamanlarda tehdit etmeye başlamıştı. Ölmüş annesinin hatırı olmasa, ona neler yapacağını söylüyordu. Üstelik şimdi onu koruyacak kimsesi de yoktu. Ernest ölmüştü. Kilise süslemeciliğinden hayatını kazanan Harry de çoğu zaman taşrada bir yerlerde oluyordu. Üstelik, cumartesi gecelerinin bitmez tükenmez para kavgası tarifsiz bir usanç kaynağıydı şimdi. O, her zaman bütün kazandığını, 7 şilin, veriyordu. Harry de gönderebildiği kadarını gönderiyordu. Ama babasından para almak bir dertti. Babası, onun parayı çarçur ettiğini söylüyordu. Kafasız olduğunu, alnının teriyle güç bela kazandığı parayı sokağa atsın diye ona veremeyeceğini söylüyordu. Ve daha neler neler söylüyordu. Çünkü cumartesi geceleri büsbütün kötü oluyordu. Sonunda parayı verir, pazar yemeğini hazırlamaya niyeti olup olmadığını sorardı. O zaman bir acele dışarı fırlayıp alışverişini tamamlaması gerekirdi. Siyah deri cüzdanı sımsıkı elinde itiş kakış kalabalıklardan geçer, geç vakit bir yığın yükle eve dönerdi. Evi çekip çevirmek, kendi sorumluluğu altında kalan iki küçük çocuğun okullarına düzenli gidip yemeklerini düzenli yemelerini sağlamak için çok çalışması gerekiyordu. İşi zordu, hayatı zordu. Ama şimdi tam da bırakıp gitmek üzereyken o kadar da istenmeyecek bir hayat değil gibi geldi. Frank'le bir başka hayatı keşfe çıkacaktı. İyi yürekliydi Frank. Mertti, açıktı. Geceliğin onunla vapura binecek, evlenecek, sahip olduğu evde onunla yaşamak üzere Buenos Aires'e gidecekti. Onu ilk gördüğü günü o kadar iyi hatırlıyordu ki, ana caddede ara sıra misafirliğe gittiği bir evde kalıyordu. Sanki bir iki hafta önce gibi. Bahçe kapısının yanında durmuştu. Siperli kasketi geri kaymış, saçı tunçlaşmış yüzüne doğru dökülmüş. Sonra tanışmışlardı. Her akşam mağazanın kapısında bekler, eve birlikte yürürlerdi. Bohem kıza götürmüştü de, tiyatronun alışık olmadığı bir bölümünde onunla yan yana otururken göklerde uçuyor gibi olmuştu. Müzik seviyor, biraz şarkı da söyleyebiliyordu. Flört ettikleri biliniyordu. Ne zaman denizciye aşık olan kızın türküsünü söylese, pek hoş bir utangaçlıkla ne yapacağını şaşırıyordu. Poppins diyordu ona, şakadan. İlkin bir erkeği olmak bir heyecandı sadece. Ama sonraları ondan hoşlanmaya başladı. Uzak ülkelerden öyküler anlatıyordu. Kanada'ya gidip gelen Allen şirketinde bir gemide, ayda bir sterline çalışan bir miço olarak başlamıştı işe. Çalıştığı gemilerin adlarını, değişik şirketlerin adlarını söylüyordu ona. Magellan Boğazı'ndan geçmişti. Korkunç Patagonyalıların hikayelerini anlatıyordu. Buenos Aires'te 4 ayağı üstüne düşmüştü. Anlattığına göre, eski memleketine de şöyle bir tatil yapmak için dönmüştü. Tabii babası durumu öğrendi. Kızına da onunla buluşmayı yasakladı. ''Bilirim ben bu denizcileri,'' diyordu. Bir gün Frank'le de kavga etti. Onun için artık sevgilisiyle gizli gizli buluşuyordu. Dışarıda akşam koyuluyordu. Kucağındaki iki mektubun beyazı belirsizleşti. Birini Harry'e yazmıştı, öbürünü de babasına. Ernest de en sevdiği ama Harry'i de severdi. Babası yaşlanıyordu son zamanlarda, farkındaydı. Özleyecekti kızını gidince. Bazen çok iyi de olabilirdi. Bu yakınlarda hastalanıp bir gün yatmak zorunda kaldığında ona bir hortlak hikayesi okumuş, ateşin üstünde ekmek kızartmıştı. Bir başka günde, anneleri daha sağken, hep birlikte Hout Tepesi'nde pikniğe gitmişlerdi. Babasının annelerinin bonesini giyip çocukları güldürdüğünü hatırladı. Zaman yaklaşıyordu ama o hala oturuyordu pencerenin yanında. Başı pencerenin perdesine dayalı, burnunda tozlu kretonun kokusu. Caddenin ilerisinden laterna sesi geldi. Ezgi'yi tanıyordu. Ne tuhaf, tam da bu gece bunun çalması. Evi elinden geldiği sürece ayakta tutmak için annesine verdiği sözü hatırlatması. Annesinin hastalığının son gecesi geldi aklına. Gene holün öbür tarafındaki basık, karanlık odadaydı ve sokaktan o melankolik İtalyan havası işitiliyordu. Laternacıya yarım şilin verip başka yere gitmesini söylemişlerdi. Babası homurdanarak sinirli sinirli dönmüştü hasta odasına. ''Pis İtalyanlar! Ne işleri var burada?'' diyerek. Annesinin acınası hayatının görüntüsü, o dalgınlık anında varlığının can damarına bastırdı büyüsünü. Delilikte son bulan o sıradan fedakarlıklar zinciri. Yeniden titredi annesinin aptalca bir ısrarla ''Deravansran, Deravansran'' diye tekrarlayan sesini işitir gibi olunca. Ansızın dehşet içinde ayağa fırladı. Kaçmalı, kaçmalıydı. Frank kurtarırdı onu. Hayat verirdi ona. Belki sevgi de. Ama yaşamak istiyordu. Niçin mutsuz olmalı? Mutlu olmak onun da hakkıydı. Frank onu kollarına alırdı, göğsüne yaslardı. Onu kurtarırdı. Kuzey duvarındaki istasyonda sağa sola salınan kalabalığın içinde durmuştu. Frank elini tutmuştu ve gemiye binmekle ilgili bir şeyi tekrar tekrar ona söyleyip durduğunun farkındaydı. İstasyon, haki sırt çantalı askerlerle doluydu. Barakaların geniş kapılarından geminin kara gövdesi seçiliyordu. Rıhtıma yanaşmış, ışıklı yuvarlak pencereleriyle. Hiçbir şeye cevap vermiyordu. Yanağını solgun ve soğuk hissediyor ve endişelerinin girdabında Tanrı'nın ona yol göstermesi, ödevinin ne olduğunu bildirmesi için dua ediyordu. Gemi, sisin içine doğru uzun, yaslı bir düdük öttürdü. Gidecekse, yarın Frank'le deniz üstünde olacaktı. Buenos Aires yolunda. Biletlerini almışlardı. Frank'in kendisi için bu yaptıklarından sonra geri dönebilir miydi? Üzüntüsünden içi bulanmaya başladı. Dudakları sessiz ateşli bir duayla kıpır kıpırdı. Bir çan çaldı yüreğinin üstünde. Elini kavradığını duydu. Gel! Dünyanın bütün denizleri yüreğini kuşattı. Frank o dalgaların içine çekiyordu onu. Boğacaktı. İki eliyle demir parmaklığa sarıldı. Gel! Hayır, hayır, hayır, olamazdı. Elleri deli gibi tutundu demirlere. Denizler içine bir acı çığlığı saldı. Evelyn! Evi! Frank geçti turnikeyi. Gelmesi için ona seslendi. Herkes de ona yürüsün diye bağırıyordu. Ama o hala Evelyn'ı çağırıyordu. Bembeyaz yüzünü çevirdi ona. Edilgin, çaresiz bir hayvan gibi. Gözlerinde ne bir sevgi vardı, ne bir veda, ne de bir tanışıklık.